bez problemów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wszystkie drogi krajowe są w tej chwili przejezdne, ale proszę uważać, może jeszcze być błoto pośniegowo, gdzieniegdzie w województwie mazowieckim, w województwie łódzkim, w województwie pomorskim. Warunki iście zimowe, proszę uważać, szerokiej drogi i bezpiecznego powrotu do domu. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeciopolskiego Radia, niedziela 15 stycznia, minęła 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Angela Merkel odwiedzi Polskę. Wizyta niemieckiej kanclerz planowana jest na luty. Straż pożarna mówi o tragicznej serii. Od czwartku do wczoraj w całym kraju wybuchło ponad 750 pożarów. Dublet Kamila Stocha w Wiśle wygrał także drugi konkurs Pucharu Świata w skokach. Więcej w sporcie. Kanclerz Niemiec Angela Merkel przyleci do Polski. Do wizyty dojdzie w lutym. Z propozycją spotkania wystąpiła strona polska. Informację o tym przekazała w TVP Info rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Dodała, że dokładna data wizyty i jej szczegóły są obecnie uzgadniane na szczeblu dyplomatycznym. Polska Agencja Prasowa, powołując się na informacje z niemieckiego MSZ-u, napisała, że wizyta Merkel miała początkowo odbyć się już na początku stycznia. Jednak z przyczyn obiektywnych, związanych z kalendarzem wizyt, kanclerz przełożono ją na termin późniejszy. Poprzednio szefowa niemieckiego rządu odwiedziła Warszawę pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Spotkała się wówczas z szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Ponad 25 milionów złotych jest na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku fundacja zbiera pieniądze na sprzęt medyczny dla dzieci i seniorów. W około 20 w miastach, gdzie działają sztaby orkiestry, rozbłysły światełka do nieba. To jak co roku kulminacyjny punkt zbiórki. Oficjalnie finał zakończy się po północy. W tegorocznej akcji pieniądze do puszek zbiera 120 tysięcy wolontariuszy. Prawie 750 pożarów wybuchło w Polsce od czwartku do soboty. Tylko w ciągu jednej wczorajszej doby aż 250. Są ofiary śmiertelne i ranni. W wielu przypadkach przyczyną były niesprawne urządzenia grzewcze, informuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Najtragiczniejszym dniem był piątek, 13 dzień stycznia, kiedy to w 221 pożarach w całej Polsce zginęło 11 osób, a kolejnych 19 odniosło obrażenia. Do najtragiczniejszego pożaru w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin doszło piątkowy wieczór w Ryczywole w województwie wielkopolskim, gdzie w dalszym ciągu z nieustalonych przyczyn zginęło w pożarze mieszkania w budynku wielorodzinnym 5 osób. Paweł Frontczak podkreśla, że większość tych pożarów wybuchła w nocy, więc ogień został zauważony bardzo późno przez kogoś, kto mógł wezwać pomoc. Przyczyną były głównie niesprawne urządzenia grzewcze albo nieumiejętna ich eksploatacja. Straż pożarna apeluje, aby w domach montować czujniki dymu, które w razie niebezpieczeństwa obudzą domowników. Do największej na świecie byłej rezydencji królewskiej pałacu w Kasercie pod Neapolem można od dziś pojechać blisko stuletnim pociągiem. O posiadłości nazywanej włoskim Wersalem i nowej drodze do niej nasz rzymski korespondent. Pałac Królewski w Kasercie wybudowany został w drugiej połowie XVIII wieku dla dynastii Bourbonów panujących wtedy w Królestwie Neapolu. Od 20 lat znajduje się na liście zabytków UNESCO. Odwiedza go 500 000 osób rocznie. Od dziś istnieje możliwość dostania się tam koleją, a dokładnie pociągiem z lat 20. ubiegłego wieku, który odjeżdża z głównego dworca w Neapolu. Po godzinie jest się na miejscu. W Pałacu Królewskim w Kasercie nakręcone zostały m.in. dwa pierwsze epizody sagi Gwiezdne Wojny, a także telewizyjny film o Janie Pawle II. Od września 2015 roku także pociągiem dojechać można z Rzymu do papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo. W porównaniu z przepychem Kaserty jest ona jednak skromnym wiejskim dworcem. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Tomasz Gorezdowski. Dwóch konkursów skoków w Wiśle nie można było zakończyć lepiej. W zasadzie można byłoby. Dwa razy mogło być podium całe Polski, ale dwa zwycięstwa Kamila Stocha powinny wystarczyć. I wczoraj i dziś mistrz olimpijski okazał się najlepszy. Skakał najdalej, a na dodatek niosła go publiczność. I ta dziś w Wiśle i zapewne nieść go będzie ta także podczas następnych konkursów w Zakopanem. Wspaniali kibice, wspaniałe zawody, trochę loteryjne, ale koniec końców ja cieszę się z pracy, którą wykonałem. Poniekąd z tego szczęścia, które też dzisiaj mi dopisywało. No, mam nadzieję, że publiczność nam dopisze, że przyjdzie dużo kibiców, że będą nas wspierać tak jak zawsze, że będą po prostu najlepszymi kibicami na świecie. Przy tym będą się dobrze bawić. Wszystko w granicach przyzwoitości, ale przede wszystkim w dużej euforii. No, euforia zapowiadana jest, bo przecież nasi no, na pewno nie spuszczą stonu, a skocznie w Zakopanem znają znakomicie. Maciej Kot zajął dziś 5. miejsce. Ze swojej strony mam takie poczucie, że rzeczywiście zrobiłem co mogłem, bo te skoki od wczoraj udało się poprawić, one jakościowo były lepsze. W drugim skoku brakło troszkę szczęścia. Może ten skok był minimalnie gorszy, ale on mógł dać podium. Pozostali Polacy spisali się gorzej, no ale jest szansa na poprawkę w Zakopanem. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle zdobyli Puchar Polski w finale we Wrocławiu. W końcu w tym sezonie pokonali PGS Krebełchatów. Było 3-1, mówi przyjmujący Zaksy Rafał Buszek. Wróciliśmy do naszej gry i wczoraj rozegraliśmy bardzo ciężkie spotkanie z Jastrzębiem. No, dzisiaj troszeczkę nasza gra wyglądała lepiej, dlatego powinniśmy zakończyć nawet w 3 setach to spotkanie, ale i tak cieszymy się. No, tutaj najważniejsze jest zwycięstwo. I jeszcze wyraźnie zadowolony środkowy mistrzów Polski Mateusz Bieniek. W tym sezonie 2 razy z tą Skrą przegraliśmy, więc cieszy na pewno to, że za 3. razem już ich pokonaliśmy. Na pewno to był ciężki mecz, ale najważniejsze, że udało nam się go wygrać. Moim zdaniem, gdyby nie ten drugi set, moglibyśmy to spotkanie wygrać 3-0. Norweg Henrik Kristoffersen wygrał slalom alpejskiego Pucharu Świata w Wengen. To jego 14. zwycięstwo w pucharze. Austriaczka Christine Scheyer niespodziewanie wygrała zjazd w Altenmark. Słowo niespodziewanie pasuje tu jak ulał, bo do tej pory Szwajcarka była tylko raz w pierwszej 10 pucharowej. Magdalena Gwizdoń zajęła 15. miejsce w biegu na dochodzenie na dystansie 10 km podczas biatlonowego Pucharu Świata w Ruhpolding. Zwyciężyła Finka Kajsa Makarainen. W Anglii 2 bardzo ciekawe mecze piłkarskie. Wydawało się, że górą w starciu miasta Liverpool z miastem Manchester będzie zdecydowanie to pierwsze. No i rzeczywiście Liverpool był górą, ale nie tak całkowicie. Everton pokonał Manchester City 4-0, a Manchester United zremisował z Liverpoolem 1-1, choć do 85. minuty przegrywał. No, ale ma w składzie Ibrahimowicza. Najciekawsze spotkanie piłkarskie w Hiszpanii zaczęło się 20 minut temu. Sevilla gra u siebie z samym Realem Madryt i na razie bez goli. A we Włoszech Fiorentina potyka się z Juventusem. Też goli na razie nie ma. A na koniec jeszcze na krótko wybiegniemy w przyszłość, zupełnie nieodległą. Już za kilka godzin rozpocznie się tegoroczny tenisowy Australian Open. Przewiduje komentator tenisa Lech Sidor. Wszyscy są bardzo, mówiąc tak kolokwialnie, w żargonem sportowym nagrzani na grę. Najbardziej cenię sobie ten turniej ze względu na jakość, bo tej jakości jest potem coraz mniej w sezonie. Wygrywają najmocniejsi. To pewne, bo tam się nie da wygrać, jak nie jesteś mocny. W pierwszym meczu, bo to interesuje nas najbardziej, Agnieszka Radwańska zagra z Bułgarką Pironkową. A w nocy temperatury spadną grubo poniżej zera, dlatego kierowcy powinni być bardzo ostrożni. Jutro z kolei na termometrach od minus 4 stopni na południowym wschodzie do 1 na wybrzeżu. Chmury z przejaśnieniami i słabe opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Niezależna scena młodych Polskiego Radia zaprasza na koncert hard rockowego zespołu Atom Heart. Już 20 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Organizatorem wydarzenia jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. Ponownie dzisiaj zapraszam na pierwszą w tym roku premierę. Scena teatralna Trójki. Ale tradycyjnie zadbamy, czy postaramy się o suspense, czyli porozmawiamy z twórcami słuchowiska. Nie mamy szans spotkać się oko w oko, gdyż autorka jest w Gdańsku. Dobry wieczór, Iwona Koszańska. Miło nam. A reżyser jest w Krakowie. Tak jest, dobry wieczór, Mateusz Pakuła. I teraz ja spróbuję porównać sylwetki. Pani u nas debiutuje. Tak. Pan nie. Jeśli chodzi o bytność w Trójce jako reżysera słuchowiska, no to chyba tak. Poza tym mają państwo parę cech wspólnych. Oboje państwo studiowali polonistykę. Oboje państwo piszą sztuki, czy jak kto woli, dramaty. Oboje znaleźli się w finałach Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Z tym, że pan zdążył już otrzymać samą nagrodę w 2014 roku, a pani jeszcze nie, ponieważ po raz pierwszy w tym finale znalazła się pani w ubiegłym roku. No i rzeczywiście dotychczas rozmawialiśmy z panem Mateuszem Pakułą, dramatopisarzem. To cóż, to teraz krótko o pani Iwonie. Uczestniczyła między innymi w pracowni praktyk teatralnych przy Teatrze Powszechnym w Warszawie. Chodziłam do szkoły pisania przy Teatrze Polskim w Bydgoszczy i z Mateuszem spotkaliśmy się w gdańskim Żaku na PC-dramie, gdzie ten tekst zaczął powstawać na warsztatach z Mateuszem właśnie. Więc troszeczkę się uczę wciąż. Ale też uczy pani młodszych od siebie. Tak, ja pracuję od wielu lat z młodzieżą. Prowadzę zajęcia, ostatnio też literackie. Teksty moich dzieci są wystawiane. Między innymi tekst Basi Szafraniec, 12-letniej dziewczynki, został wystawiony w Teatrze z Gdyni. I za tą swoją pracę z dziećmi zostałam też nominowana do Nagrody Polskiej z sekcji IBBY, właśnie w kategorii upowszechnianie czytelnictwa. Czyli spotkali się państwo, zanim doszło do wspólnej pracy nad słuchowiskiem w Teatrze Polskiego Radia. Uważam ten tekst i tę pracę Iwony za jakiś też ogromny swój sukces pedagogiczny. No i też w jakiś naturalny sposób złożyło się tak, że ja ten tekst zrealizowałem w radiu. Nie bałem się podjąć tego wyzwania, ponieważ reżyserowałem jako swój taki debiut radiowy swoją sztukę pod tytułem Lord Kantor w Radiu Kraków. Słuchowisko, które otwierało nową klikotekę w Krakowie, więc ta sytuacja teraz jest o tyle nowa, że po raz pierwszy zająłem się cudzym tekstem jako reżyser. To już teraz możemy zacząć rozmawiać o rzeczy samej. Mam nadzieję, że suspens w jakimś stopniu udał mi się, czy raczej udał nam się. Proszę państwa, były teksty o muchach, o pszczołach, misiach, psach, nawet o glistach. Przepraszam. Natomiast, no oczywiście troszkę żartuję, ale z dziedziny ornitologii bardzo rzadko zdarzają się sztuki. Tam nie tylko się pojawiają ptaki, bo i pawiany. I ryby. No tak, ale jednak ten tytuł wskazuje na to, że paw jest bohaterem nie tylko tytułowym, ale... Pierwszoplanowym, tak. Słucham, już nie przeszkadzam państwu, bo to jest fascynująca opowieść o genezie tego dzieła i o jego wymowie. Chodziło mi o sytuację. Pisałam ten tekst na podstawie prac między innymi Lorenza Truschera, ale chciałam poprzez te zwierzęta opowiedzieć właśnie o sytuację w rodzinie ogólnie. I chodziło mi o ekstremalne sytuacje, którymi oni są poddani i z którymi jako rodzina muszą sobie poradzić. Taki był mój wybór tych gatunków zwierząt. I najbardziej intrygujące i niesamowite w tym tekście jest to, że Iwona wykonała jakąś ogromną pracę badając właśnie zachowania społeczne zwierząt, które w jakiś niezwykły sposób, kiedy tym zwierzętom dać głos, przekładają się na zachowania społeczne, ludzkie i rodzinne. I dało to jakieś zupełnie niesłychane efekty, moim zdaniem. Momentami bardzo śmieszne, momentami wstrząsające. A przede wszystkim chyba ten tekst, może to za szybko na takie podsumowania, ale kiedy pracowaliśmy z aktorami nad tym, to jakoś przez tego pawia właśnie pierwszoplanowego, ale też i inne sceny, bardzo mocno odczuliśmy, że jest to tekst o męskości i kryzysie męskości. Ja to też tak czytam jakby ze swojej męskiej perspektywy. Zgadzam się w dużym stopniu z rozpoznaniami, które w tym tekście można wyczytać czy wysłyszeć. Pani Iwono, bo za moment zostawimy państwa sam na sam z tym światem. Muszę powiedzieć, że ten tekst, żeby panią troszkę jeszcze ośmielić, ten tekst nie wciąga jak taki wir rzeczny, tylko on zasysa, tak zasysa stopniowo po to, by w finale uczynić nas już absolutnie ofiarami tej opowieści. Wydaje mi się, że Mateusz uchwycił coś, co było dla mnie najważniejsze w tym tekście. To jest to, żeby przychodzić od takich sytuacji śmiesznych, może trochę banalnych, sytuacji bardzo poważnych i bardzo mrocznych. I jak gdyby pisząc go i myśląc o nim, myśląc o tych zwierzętach, starałam się właśnie balansować na tych granicach. Że właściwie to jeszcze nie wiemy, czy jeszcze się możemy śmiać, czy już nie. Czy to już jest poważne, czy jeszcze śmieszne. I w ten sposób chyba ten tekst pisałam i myślę, że w ten sposób on się też broni. I tak go chyba czytałeś ty, Mateusz. Dla mnie to jest najciekawsze w tekstach dramatycznych, czy w ogóle w literaturze, w teatrze, w realizacjach. To znaczy pewien rodzaj ambiwalencji. Raz, że to mogą być takie fluktuacje od powagi do czegoś absurdalnego, komicznego, a dwa, że to może się w ogóle dziać synchronicznie, jednocześnie, że mamy ambiwalentne zupełnie odczucia. Coś jest groźne czy mroczne i jednocześnie jest komiczne. Chociaż to zaburza naszą równowagę psychiczną, muszę powiedzieć. Pewnie czasem tak, chociaż ja mam wrażenie, że to może być też bardzo oczyszczające. Ten tekst miał dwa czytania performatywne. Jedno czytanie było komediowe, a drugie czytanie było mroczne i tragiczne. Czyli on jest bardzo różnie też czytany i bardzo różne rzeczy na pewno uruchamia w ludziach. To wydaje mi się, że jest otwarty po prostu. Aż po ten finał, który jest też taki, no powiedziałabym, z antropologicznego chyba punktu widzenia interesujący. Ja myślę, że generalnie dużo łatwiej nam po prostu przetrwać pewne hardkorowe sytuacje. No jeśli sobie damy taką furtkę, żeby też się z tego śmiać po prostu. I myślę, że ten tekst to absolutnie umożliwia i to ze sobą też niesie. I tak myślę a propos tych pytań, o których wspominała Iwona, że właśnie żadna z tych radykalnych dróg, to znaczy jednoznacznych dróg, nie jest chyba dobra. Ten tekst chyba potrzebuje i jednego i drugiego. No tak, tu protest. Protest zwierzęcia jakiś. Tak, protest mojego psa, albo się zgadza. Myślę, że jednak takie darwinowskie podejście może właśnie budzić protest słuchających. Próbuję państwa jakoś sprowokować. Bo rzeczywiście na pierwszy rzut oka te podobieństwa są jakieś po prostu wstrząsające. I jeszcze w tym zestawieniu aktorzy i głos, to już państwo wiedzą, Krystyny Czubówny, no to daje rzeczywiście taką, no też przyjemność słuchania. Natomiast jednak, no zdajemy sobie sprawę, że istnieje pewna zasadnicza różnica i że ta teoria Darwina już ma swoje liczne reinterpretacje, mówiąc delikatnie. Myślę, że to generalnie też może budzić taki protest w związku z tym, że wiele osób wyobraża sobie, że świat zwierząt jest światem disneyowskim i natura jest cudowna i przyjemna, otóż nie jest i często jest to świat okrutny i o tym między innymi właśnie też Herzog, kręcący filmy swoje dokumentalne, często wspominał. To znaczy, że to jest jakiś świat bardzo okrutnej walki. I w związku z tym te analogie do świata ludzkiego, czy świata takiego ludzkiego, który jest rozprzężony, czyli na przykład mogą nam się kojarzyć pewne fragmenty tego słuchowiska, też nie chcę za dużo zdradzać, z jakimiś na przykład takimi sytuacjami ekstremalnymi ludzkimi jak wojna. I wtedy to mocne, to jest po prostu, znaczy, że uświadamiamy sobie, że w pewnych sytuacjach rozprzężenia jakby wracamy jako ludzie do poziomu nornic i właściwie niewiele się od nich różnią. Ale też to życie zwierząt na pewno daje nam taki zdrowy dystans. Właśnie spojrzenie na te różne wybory zwierząt jak gdyby pozwala nam trochę zobaczyć w inny sposób nasze ludzkie postawy i trochę jakoś je inaczej umieścić. Tak myślę, że to jest bardzo zdrowe po prostu. Ten dystans, który ja tworzę i jak gdyby świat inny, z którym nie możemy się utożsamić, a jednak on czasami wyrywa się do tego, żeby być nam bliski, że to trochę nas może denerwuje, może porusza, chyba porusza dzięki temu mocniej, że nie spodziewamy się tego. I nie spodziewamy się, że w pewnym momencie właśnie sytuacja nic skojarzy nam się z wojną, a jednak słuchamy tego i to jest coraz bardziej bliskie. Jeszcze dopytam o tego pawia, który tak zdominował moją wyobraźnię. No właśnie, dlaczego paw? Po pierwsze, to jest rzeczywisty paw Szymborskiego, o którym pisał Lorenz. I ten paw urodził się za wcześnie, jego rodzeństwo umarło i go przeniesiono do najcieplejszego miejsca, bo to było terrarium, więc on się wychował z żółwiami. A pawie nie dziedziczą informacji o swoim gatunku, tylko zdobywają je właśnie w tej pierwszej fazie w rozwoju, w której on był w terrarium, więc mu się wydawało, że jest żółwiem. Czyli mamy tutaj rzeczywiście pawia, któremu się wydaje, że jest żółwiem i zakochuje się w żółwicy, natomiast zachowuje się jak pas. I ta sytuacja takiej niemożliwej miłości przy zaspokojonych potrzebach wydawała mi się też jakoś tak bardzo bliska, ale bardzo też spajająca cały ten tekst w zestawieniu ze zwierzętami, które mają miłość i mają rodziny, natomiast są podane ekstremalnym sytuacjom. To myślę, że tyle w ramach naszego rozbudowanego suspensu przed emisją premierowego słuchowiska, pierwszego w tym roku. Dosłownie jedno zdanie na temat muzyki. Autorami muzyki w większości tego słuchowiska jest zespół Boards of Canada. A co się pojawia na koniec, to może nie będę tego zdradzał, bo to jest jakaś taka, myślę, przyjemna, zaskakująca puenta tego słuchowiska. To ja bardzo dziękuję Państwo. Mona Korszańska, autorka, oraz Mateusz Pakuła, reżyser. Dziękujemy bardzo. Zaczynamy? Zaczynamy. Teatr Polskiego Radia. Iwona Korszańska. Pawi tren. Akt pierwszy. O mężczyźnie, który chce mieć dzieci. Bohaterowie. Nogale, Megapodidae, ptaki kurowate, wielkością przypominające indyka, zamieszkujące Australię i Nową Gwineę. Warunki życia. Surowe, półpustynia. Postaci. Samiec, samica, dziecko. Scena pierwsza. Nażarły się termity. Jesień. Samiec skacze w dole o głębokości 1,5 metra i średnicy 3 metrów, częściowo wypełnionym trawą i liśćmi. Mogę poskakać? Nie trzeba. Pomogę. Dziękuję. Mam nadzieję, że zima będzie lepsza w tym roku. Zeszłe się nie napracowałem. Wszystko zeschło. Zwiało, wywiało. Żadnego deszczu. Żarły się termity. W tym roku będzie lepiej. Popada. A teraz przesuń się, pomogę ci. Nieźle mi idzie. Możesz odpoczywać. Pójdę, zaraz pójdę. Na pewno sobie poradzisz? Tyle liści i trawy już nazbierałem. Mogę cię zastąpić. Jeszcze to ubiję. Wiesz lepiej. Tu wyżłobię lejek. To ja pójdę się przejść. Dzięki któremu deszcz nawodni gniazdo. Zjem coś. Trawy zaczną fermentować. Będę silna. O, tu. Tu gdzieś zniesiesz jajka. Mnóstwo jaj. Otuli je hałda traw. Jajka razem będą ważyły więcej niż ty. Będę ich pilnował. Co kilka dni będę dorzucać kolejne. To proste. Utrzymać temperaturę, podgrzać, ochłodzić, doglądać. Dzień w dzień przez pół roku. Przez pół roku utrzymać temperaturę 33 stopni. Plus minus jeden. Wywietrzniki, piasek izolacyjny zimny, piasek izolacyjny ciepły. Na wszystko będę gotowy. Byle tylko spadł deszcz. I będą piskraki. Scena druga. Samica składa pierwsze jajo. Wiosna. Samiec przerzuca zawartość komory lęgowej, z której unoszą się opary ciepłego powietrza. Samiec wietrzy warstwę kompostu, aż do uzyskania odpowiedniej temperatury. Nad kompostem jest okołometrowa warstwa piasku, materiał izolacyjny. Samica przygląda się zza krzaków. W końcu samiec zaczyna wygrzebywać otwór do złożenia jaj. Samica przygląda się zza krzaków. Sprawdzisz? Już? Chodź, zobacz. A jesteś pewien? 33 stopnie. Samica ostrożnie wchodzi na kopiec. Dochodzi do otworu lęgowego. Dokładnie go bada z każdej strony. Wzrokiem, dziobem, łapami. I co? Poczekaj! Jest dobrze? Pozwól mi się skupić! Samiec odchodzi nieco, ale raz po raz zerka, bardzo zdenerwowany. Nie, tu będzie źle. To gdzie? Bliżej środka? Może tak. Sama nie wiem. Tu jest niedobrze. W porządku. Samica odchodzi do krzaków. Samiec zasypuje otwór. Kilkakrotnie dziobie piasek, bierze go na język i sprawdza temperaturę kopca. W końcu zaczyna kopać w innym miejscu. Robi to dokładnie, skrupulatnie, raczej długo. Samica czeka w krzakach. Kochana? Już? Zobaczysz? Myślisz, że już? Samica ostrożnie i nieufnie wchodzi do kopca. sprawdza otwór lęgowy. I co? Możesz się uspokoić? Samiec odsuwa się nieco, ale dalej próbuje zza ciała samicy obserwować, jak ona reaguje na otwór. Przepraszam. Samiec zaczyna nacierać na samicę, by dokładniej obserwować jej reakcję na otwór. Przeszkadzasz! Samiec się oddala. Tak, jest dobrze. Samica składa pierwsze jajo. Odchodzi. Scena trzecia. 10 jaj w gnieździe. Samiec obchodzi kopiec. Dziobem bada temperaturę piasku. 33,5! Samiec zakłada wywietrzniki, otwory, przez które uchodzi nadmiar ciepła. Przychodzi samica. Które to już będzie? 10. 10 jaj złożonych przez samicę waży łącznie około 600 gramów. Samiec waży nie więcej niż 2 kilo. Wszystko w porządku? Wywietrzniki niedługo przestaną wystarczać. Zbieram już piasek. Zakładam warstwy izolacyjne. Nie jesteś zmęczona? Może trochę. Gdy przyjdziesz następnym razem złożyć jajo, piasku na kopcu będzie więcej. Za dwie warstwy? Za dwie warstwy. Jak dobrze pójdzie. Samica odchodzi. Samiec zajmuje się coraz większą stertą jaj. Scena czwarta. Samiec idzie się najeść. Samiec wraca do kopca. Sprawdza temperaturę dziobem. 32,5. Samiec dziwi się. Sprawdza jeszcze raz. Zmniejszyć zawartość piasku. Samiec energicznie rozgrzebuje piasek. Sprawdza dziobem temperaturę piasku. Niemożliwe. Nie było mi tylko chwilę. Poszedłem tylko coś zjeść. Samiec spieszy się jeszcze bardziej. Jego ruchy są zdecydowane. Sprawdza temperaturę piasku. Co się stało, dzieciaki? Dacie radę, mówię wam. Dacie radę. Samiec sprawdza temperaturę otworu lęgowego. Nie róbcie mi tego, zmniejszyć grubość warstwy piasku. Samiec rozsypuje zawartość piasku i sprawdza temperaturę otworu lęgowego. 32,6. No, już lepiej. Samiec rozgrzewa jaja swoim ciałem. Temperatura gniazda nie powinna była spaść tak szybko. Sprawdzić przewietrzniki, jeść na raty. Jeszcze trochę maluchy. Dacie radę. Dacie radę. Scena piąta. Narodziny pierwszego dziecka. Tato, ratuj. Ha! Nie mogę stąd wyjść. Pierwszy wykluty. Tato, duszę się. Samiec wkłada dziób do kopca. Nabiera piasku do dzioba. Duszę się. Mama, cię. Samiec smakuje piasek. Tato, słabo. Samiec rozsypuje próbkę piasku na dwie strony. Nie dam. 33,7 stopnia. Nie dam rady. O, jajka mi się przegrzewają. Nie dam. 33,7. Nie dam. Założyć przewietrzniki czy zwiększyć grubość zimnego piasku? Nie dam. Założyć przewietrzniki. Założyć przewietrzniki. Tak. Założyć przewietrzniki. Założyć przewietrzniki. Dacie radę, dzieciaki. Musicie dać radę. O Pawiu, który ma wszystko oprócz miłości. Część pierwsza. Bohater. Paw indyjski. Pawo Christatus. Warunki życia dobre. Postaci samiec. Paw prezentuje treny. Majestatycznie rozpostarty wachlarz piór kontrastuje z drobnymi nóżkami, którymi przebiera, podążając za wybranką. Stara się stale być w zasięgu jej wzroku, nawet jeśli ona nie zwraca na niego uwagi. Od czasu do czasu delikatnie potrząsa trenem, aby podkreślić jego piękno. Prawdopodobnie partnerka go ignoruje. Nie dochodzi do kopulacji. Akt drugi. O kobiecie, która nie chce, żeby rozszarpał ją orzeł. Bohaterowie. Pawiany płaszczowe zamieszkujące Etiopię Środkową. Warunki życia bardzo surowe, półpustynia. Jedna z najbardziej jałowych i kamienistych okolic świata. Postaci. Samiec, samica, samica druga. Scena pierwsza. Samica rozszarpuje orzeł. Widziałem ciało. Gdzie? Pod skałą. Było tam coś do jedzenia? Kilka owoców. Ile? Tyle co nic. Zostawiłeś dla nas? Nie. Samica warczy na córkę tej, którą rozszarpał orzeł. Czego chcesz od mojej córki? Nic nie zrobiła. Jest już dorosła, powinna iść do męża. Samica iska samca. Prawie dorosła. Tak. Scena druga. Samiec postanawia poszukać sobie nowej żony. Głupia! Kochany! Głupia suka! Głupia! Głupia! Zaprowadź nas do miejsca, w którym umarła ta, którą rozszarpał orzeł. Chcę sprawdzić, czy nie zostało tam nic do jedzenia. Głodna, bo głupia. Złe miejsca nas zaprowadziła. Zamiast owoców czekały nas szakale. Nie odróżnia owoców od szakali? Wiem, gdzie chodzą dzieci. Wiem, gdzie chodzą skorpiony. Dbam, by dzieci nie wpadły na skorpiony. Nie znam, gdzie owoce i szakale. Samiec drapie się nogą po głowie. Nigdy nie znałam, gdzie owoce. Ta, którą rozszarpał orzeł, szukała owoców. Ja chodziłam za dziećmi. A ty nie mówisz, że jestem głupia. Nie ma już tej, którą rozszarpał orzeł. A ty nie prowadzisz mnie do jedzenia. Nie jestem silny. Nie wygram z szakalami następnym razem. Jestem głodny z tobą. Dobrze, że chociaż córka tej, którą rozszarpał orzeł, znalazła sobie męża. Tutaj i tak nie ma dla niej jedzenia. Muszę znaleźć drugą żonę. Muszę mieć żonę do szukania jedzenia. Następnym razem nie wygram z szakalem. Scena trzecia. Samica druga zastępuje miejsce samicy. Samica siedzi. Obok niej siada samiec. Samica druga próbuje wsunąć się pomiędzy nich. Mogę? Nie. Wpuść ją. Byłam pierwsza. To prawda. Niech znajdzie inne miejsce. Wpuść ją, proszę. Nie! Pozwól mi tu zostać. Długą drogę przeszliśmy, jest zmęczona. Na drzewie będzie jej wygodniej. Może tam zaśnie. Nie chcę spać. Przy tobie chcę odpocząć, kochany. Samica druga siada samcowi na kolanach. Samica odchodzi. Scena czwarta. Samica ma zastąpić samicę rozszarpaną przez orła. Idą na polowanie. Samica z dziećmi. Wspaniałe macie dzieci. Moje jest młodsze. Starsze jest z jego związku z tą, którą rozszarpał orzeł. Też chcę dziecko. Uwaga, drzewo! Samice uciekają. Tam jest pyton. Z tobą spotykam szakale i pytony. Razem spotykamy. Z tobą jestem głodny. Razem jesteśmy. Zostaw dzieci jej. Ty szukaj jedzenia, szakali, pytonów i hien. Źle się zajmuję dziećmi. Źle. Dobrze. Ona też będzie dobrze. Ty jesteś potrzebna do szukania owoców i znajdywania wrogów. Inaczej wszyscy umrzemy. To moje dzieci. Ona dobra do dzieci. Ona nie widziała, gdzie owoce. Ona zna tylko dzieci. Nie wygram walki, jak nie wrócę do sił. Scena piąta. Samica znajduje pierwszy owoc. Wczoraj szliśmy razem obok tego drzewa. Sama zaproponowałam, że je sprawdzę. Taka jest teraz moja rola. Wypatrywać wrogów i sprawdzać, gdzie jest jedzenie. Ucieszył się, że go posłuchałam. Jak mogłoby być inaczej? Na samice, które nie słuchają, czekają stada hien, szakali i pytonów. Nie, nie wchodźcie tu! Tu jest pyton! Powiedziałam. Nie było pytona, były owoce. To były owoce dla mnie. Nie, nie wchodźcie tu! Tu nie ma owoców! Tu jest pyton! Powiedziałam. Słuchali mnie. Moje pierwsze zwycięstwo na polu walki. Nie! Nie wchodźcie tu! Tu nie ma owoców! To jest pyton! Powiedziałam. Słuchali mnie. Nauczę się szukać owoców i dla nich. O pawiu, który ma wszystko oprócz miłości. Część druga. Postaci. Samiec. Paw prezentuje treny. Majestatycznie rozpostarty wachlarz piór kontrastuje z drobnymi nóżkami, którymi przebiera, podążając za wybranką. stara się stale być w zasięgu jej wzroku, nawet jeśli ona nie zwraca na niego uwagi. Od czasu do czasu delikatnie potrząsa trenem, aby podkreślić jego piękno. Prawdopodobnie partnerka go ignoruje. Odwraca się do niej tyłem, prezentuje delikatny puszek na spodzie ogona. Odwraca się przodem, potrząsa trenem. Nie dochodzi do kopulacji. Akt trzeci. O mężczyźnie, który potrzebuje przestrzeni. Bohaterowie. Nornik bury, Microtus agrestis. Występuje między innymi w Polsce. Warunki życia dobre. Postaci. Samiec, samiec drugi, samica, samica druga, samica trzecia. Scena pierwsza. Napięcie w głowie samca. Samica i samiec próbują kopulować. Co jest? Nie, nic. Powiedz. Daj spokój, nieważne. Coś się stało? Już dobrze. Proszę. Przestań. Razem damy radę, powiedz. Nie chcę. Postaram ci się pomóc, kocham cię. Samiec milczy. Kocham cię. Słyszysz te dźwięki? Chodzi o sąsiadów? Są coraz bliżej, coraz ich więcej. No wiesz, no... się rozmnażamy wszyscy. Nawet kochając się z tobą słyszę jej jęki. Sąsiadki? Jej zapach. Jej? Jak nie jednej, to drugiej. Samica milczy. Mam wrażenie, że niedługo się będą o mnie ocierać. Nie ma miejsca, w którym mógłbym być sam, skupić się, odpocząć. Od nich? Odpocząć? Nie chcę ich oglądać, wąchać, czuć, pragnąć. Nawet teraz w nocy. Samica milczy. Ciągle chodzę podminowany. I to jest ten powód? Napięcie, że wszystkie je mógłbym mieć. Nie rozumiem. Chcę się od tego uwolnić. Możemy się wyprowadzić. Tak, wyprowadźmy się. Czy my sobie poradzimy sami? Nie wiem. Nie interesuje mnie to. Nie mogę tu mieszkać. Wyprowadźmy się. Skąd ja mogę mieć pewność, że to nie choroba? Że nie zostawisz mnie tam, dla pierwszej, lepszej sąsiadki? W obcym miejscu? Zdradziłem cię kiedyś. Przeprowadzka to nie jest rozwiązanie. Musisz sobie sam z tym poradzić. To jest twój problem. Naprawdę tak uważasz? Twój problem, tak. Sam nie wiem. Odsuń się. W tle odgłosy aktu seksualnego norek z zamiedzy. Scena druga. Nowe rządy. Nie będzie pani przeszkadzało, jak u pani trochę posiedzę? Będzie. Idę po obiad. Mój mąż nie żyje. Starość? Zawał? Morderstwo. Kto zabił? Jeden z naszych. W naszej osadzie? Przyszedł, chciał mnie zgwałcić. Mąż się postawił, ale nie miał szans. Morderca przegryzł mu gardziel. Morderstwo, gwałt. Przybiegłam do pani. We własnym domu? Ktoś z naszych? Ja tam już nie wrócę. Mojemu też się pomieszało ostatnio. Dlatego tu przyszłam. Świat oszalał. Niech mnie pani samej nie zostawia. Mam swoje kłopoty. Samica druga rodzi martwe dziecko. Pani była w ciąży? Samica druga milczy. Niech pani odpocznie. Byłam. Samica wyciera ślady krwi i pozostałości po dziecku. Pójdziemy razem po obiad. Zaraz. Razem. Proszę również mnie zrozumieć. To jest mój dom. I zaraz przyjdzie mój mąż, z którym mam kryzys. Między innymi przez panią. Nasz mąż. Słucham? Proszę zapytać męża. Nie rozumiem. Proszę wyjść. On mnie wtedy zabije. Mnie to w ogóle nie obchodzi. Co się z wami wszystkimi dzieje? Idź do niej i czekajcie na mnie. Tak mi powiedział. Proszę, pani jeszcze krwawi. Niech się pani przemyje. Na pewno ma pani jakichś kuzynów, ciocie. Jestem pewna, że pani pomogą. Bo inaczej znajdę ciebie i do końca życia będę gwałcić wszystkie dziewczynki, które wyjdą z twojego brzucha. Musiało się pani pomylić i na pewno nie rozmawiał z panią mój mąż. Bo inaczej będę gwałcić wszystkie dziewczynki, które wyjdą z twojego brzucha. On nawet mnie nie... Czasy się zmieniły. Słucham? Powiedz jej, że czasy się zmieniły. Ja rządzę. To kazał mi powiedzieć. Scena trzecia. wola przetrwania. W ciasnej norze siedzi kilka samic, kilkanaście noworodków. Każda karmi skamlące dziecko, które jest najbliżej, albo to, które do niej samo się przyssało. Wchodzi samica trzecia. Mogę? Proszę się czuć jak u siebie. Panie wszystkie tu, razem? Chwilowo. I mogę z wami? Może nam pani pomóc? Słucham. Ma pani laktację? Trudno je wszystkie wykarmić. Samica trzecia przystawia dziecko do piersi. A dziecko gdzie? Zaraz je tu przyprowadzi, mam poczekać. Oczywiście. To jest oczywiste? Od pewnego czasu. A pani nie od nas? Kilka osad stąd. Uciekłam z dzieckiem, bo u nas wojna się zaczęła. Nasze samce już się nawzajem pozagryzały. Co rusz się jakiś nowy pojawia, nie wiadomo skąd. I rządzi. Rządzi? To znaczy gwałci. Dbamy o to, żeby było normalnie. Każda z nas jest w ciąży. Dbamy o to, co zostało z naszych rodzin. Każda z nas jest po porodzie. Wspieramy się. Każda z nas ma laktację. Jedne są lepsze w zdobywaniu jedzenia, inne w karmieniu. A jeszcze inne lepiej znoszą gwałty. Musimy jakoś przetrwać. Razem! Oni giną częściej niż my. Oni? Ci, co myślą, że mają władzę. Każdy zdycha po kilku dniach. Pożarty przez kolejnego. Nowego. Dziecko. Słyszycie? To moje dziecko tam krzyczy. Został. Ma 3 dni. Samica trzecia próbuje uciec. Samice ją przytrzymują. Ciesz się, że ma 3 dni. Może zgwałcić, więc zachowa. Same jesteście sobie winne. Po co tu siedzicie? Siedzicie i czekacie. Siedzicie i zgadzacie się. Cokolwiek zjawi się w ich pokręconych głowach, przyjmiecie. Puśćcie mnie, nie zgadzam się. Nie będę tu czekać na pewną śmierć. Może zgwałcić, więc zachowa. Inaczej by pożarł. Wszystko, czego nie da się zgwałcić, zostaje zagryzione. Wchłonięte. Wyplute. Unicestwione. Zjedzone. Rozumiesz? Każdy nowy. Wszyscy tacy sami. Samica trzecia zostaje. Scena czwarta. Ubytek naturalny. Wchodzi samiec drugi. Tu jesteście. Cisza. Zabiłem waszego samca. Cisza. Zaatakował mnie. Cisza. Nie chcę was tu trzymać, jest nas coraz mniej. Brakuje łap do pracy. Jesteście wolne. Nie potrzebujemy niczego. Chcemy tu zostać same. Nawet dzieci nie mamy, jak widzisz. Wszystkie się wchłaniały ostatnio. Za duża rotacja samców. Jesteście wolne. Samiec drugi wychodzi. Idziemy? Chcę tu zostać. Pójdę, rozejrzę się, zobaczę, jak się sprawy mają. Scena piąta. Początek fazy wzrostu. Samica i samiec drugi próbują kopulować. Co jest? Nic. Wszystko w porządku? Tak. To co? Dobrze. Już dobrze? Jestem w ciąży. Ze mną? Tak. Dobrze. O pawiu, który ma wszystko oprócz miłości. Część trzecia. Postaci. Samiec. Paw prezentuje treny. Majestatycznie rozpostarty wachlarz piór kontrastuje z drobnymi nóżkami, którymi przebiera, podążając za wybranką. Stara się stale być w zasięgu jej wzroku, nawet jeśli ona nie zwraca na niego uwagi. Paw szuka samicy do odbycia jednego albo wielu stosunków. Sytuacja mieszkaniowa dobra. Sytuacja materialna stabilna. Samotny. Prawiczek. Chorób brak. Paw szuka samicy do odbycia jednego albo wielu stosunków. Samica niech będzie stara i niezgrabna. 150 kilo żywej wagi i 200-letnie zmarszczki przyjmie z ochotą. Paw szuka samicy do odbycia jednego albo wielu stosunków. Samica niech będzie krępej budowy ciała. Paw lubi grube nogi. szuka samicy. Szuka samicy. Paw od czasu do czasu delikatnie potrząsa trenem, aby podkreślić jego piękno. Prawdopodobnie partnerka go ignoruje. Odwraca się do niej tyłem. Prezentuje puch na spodzie ogona. Odwraca się przodem. Potrząsa trenem. Nie dochodzi do kopulacji. Akt czwarty. O kobiecie, która boi się samotności. Bohaterowie. Amfipriony, Amfiprion percula, zamieszkujące rafy koralowe Pacyfiku. Warunki życia bardzo trudne. Amfipriony żyją tylko, jeśli uda im się zasiedlić ukwiał, w przeciwnym razie są pożerane przez drapieżniki. Postaci. Samiec, samiec drugi, samica. Scena pierwsza. Samica podejrzewa samca o zdradę. Otwór gębowy ukwiału, z którego wystaje ogon okonia morskiego. Z otworu wypływają samiec i samica. Okoń. Chciał mnie zjeść. Samiec staje na głowie i dygoce na całym ciele. Prawda, że mieszka tam dorodna samiczka? Samiec stoi na głowie i dygoce na całym ciele. Nie mogłam ryzykować, że ty... Samiec stoi na głowie i dygoce na całym ciele. I ona... Kocha. Muszę być czujna. Nie masz żadnego powodu. Podpływam do ukwiału, na którym żyje prawie twoja samica. Wzywam ją do walki. Czekam, patrzę, a ta wypływa i od razu się chowa. Co jest? I nagle uderza mnie zapach okonia, morskiego. Uciekam, ale ten mnie wyniuchał, ściga mnie. Wpadam czym prędzej do gęby ukwiału, a okoń się zapędził, też wpadł. Jestem cierpliwa i tylko czekam, czy okoń dotknął już czułków ukwiału. Pływam, to tu, to tam, wracam, sprawdzam, czy okonia poparzyły już czułki ukwiału. Jak z okonia ukwiał zrobił nam obiadek, to cię zawołałam. I co, smakuje? Dobre bydle, chciało mnie zjeść. O jakiej samicy ty mówisz? O tej, co napędziła na mnie okonia. Nieważne. Nie chcę, żebyś z jakąś... Żadnej nie zauważyłem. O mało bym nie umarła przez ciebie. Nigdy ci nie zdradziłem. Skąd u ciebie takie myśli? Nie zdradziłeś? Bo ja działam, zanim ty pomyślisz. Będziesz grzeczny? Ja nawet... Pytam! Samiec staje na głowie i dygoce na całym ciele. Dobrze, już dobrze. O, ukwiał się oddala. Niej. Trudno nie zauważyć. Wiesz, co ci powiem? Następnym razem podpłynę znów do ukwiału. Przegonię samicę. A co? Zaryzykuję życiem i zdobędę samca. Tylko tak, w razie czego, wiesz jak jest. Mam lepszy węch, to korzystam. Scena druga. Samiec i samica dbają o potomstwo. Szybciej! Ukwiał się porusza. Samiec wachluje ikrę tak, aby była w bezpiecznym miejscu pod stopą ukwiału. Co? Ikra ci ucieka! Co? Wachluj! Potem mi powiesz! Szybciej! Co? Uważaj! Nie mogę teraz! I na co mi to wszystko? Po co się staram? Wypoczywam, dobrze odżywiam! Ukwiał zaczął zwalniać! Co? Co? Dbam o siebie! Zaraz opanuję sytuację! Po co to? Nie wszystkie uratowałem. Samiec staje na głowie i dygoce na całym ciele. Było nieźle. Samiec przestaje dygotać. Całe szczęście, że ukwiał się zatrzymał. Zjem coś. Zmęczyłam się. Scena trzecia. Samica zdobywa drugiego samca. Co się dzieje? Słuchaj. Jesteś niezadowolona? Nie wiem jak to powiedzieć. Za dużo dzieci straciliśmy? Nie, nie. Za mało się stara? Wprost przeciwnie. Sama bym sobie nie poradziła. To o co chodzi? Zastanawiam się nad tym, co by było, gdybyś nagle zginął. 5 lat już razem żyjemy. Właśnie. To o co ci chodzi? Mam kolegę. Co? Z tamtego ukwiału. Przepędziłaś mu samicę? Zdarzyło się. Od tylu lat jesteśmy razem. Codziennie narażeni na nowe niebezpieczeństwa. Dlatego przestań się szwendać. Nie potrafię, kiedy czuję, że obcy ukwiał się zbliża. Tylko tu jesteśmy bezpieczni. Że obcy ukwiał się zbliża, że jest tam inna samica. Spływam. I samiec? Przesadziłaś. Zginiesz. Nie chcę nic wiedzieć. Nawet z nim nie współżyję, naprawdę. Tak tylko, w razie czego. I za co chcesz mnie ukarać? Że nie chcę zostać sama na starość? A wydaje ci się, że będziesz żyć wiecznie? Więc ci mówię, nie będziesz. I dlatego ja muszę przedsięwziąć pewne środki. Ochronić się, zabezpieczyć. Mnie w to nie mieszaj. Samiec odpływa. Wraca po kilku sekundach. Już wróciłeś? Gdzie jest ten twój samiec? Ukwiał. Samiec się śmieje. Odpłynął. Samica się śmieje. Odpłynął! I co on teraz biedny zrobi? Bez samicy. Marny jego los. Marny los samca bez samicy. Scena czwarta. Nowi mieszkańcy. Do ukwiału przypływa gromadka młodzieniaszków, w tym samiec drugi. O, a co oni tu robią? Bo ja wiem. A to nasz ukwiał? Chyba chciało ich coś pożreć. Spływajcie! Samiec drugi staje na głowie i dygoce jego ciało, tak jak poprzednio ciało samca. Ech, a jak to nasze dzieci? Nie wierzę. Samiec drugi stoi na głowie i dygoce jego ciało, tak jak poprzednio ciało samca. Dopłynęli tu. Dopłyną gdzie indziej. Samiec drugi stoi na głowie i dygoce jego ciało, tak jak poprzednio ciało samca. Młodzi są. A jacy grzeczni. Może pozwolimy im zostać? Warunkowo. Ale jak dorośniecie, to wypad. Nie będziemy ryzykować rozpadem związku. Wypad, słyszycie? Jak tylko dorośniecie. Samiec drugi staje na głowie i dygoce jego ciało, tak jak poprzednio ciało samca. Co robimy? Jak dla mnie może ich tu nie być. No już dobrze, dobrze. Daj znać kumplom, że na razie. Tylko pamiętajcie, nie rosnąć. I słuchać dorosłych. Bo inaczej gęba o konia. No już, daj znać młodym, że zostajecie. Scena piąta. Samica zostaje sama. Wstawaj! Słyszysz, co do ciebie mówię? Natychmiast masz wstać! Nie udawaj, że zdechłeś! Jestem większa, silniejsza i jak nie będziesz mnie słuchał, wyrzucę cię! Jak nie wstaniesz natychmiast, wyrzucę cię, słyszysz? I pożerę cię ukwiał, takich jak ty, rannych i chorych, pożerają ukwiały! Wstawaj! Tyle lat razem! Zbudź się! Co mam teraz robić? Przeciw komu będę się buntować? Kto będzie trzaskał ode mnie płetwami? Kogo będę mieć dość? Na kogo mam się denerwować? Z kim kłócić? I komu marudzić? Do kogo mam się nie odzywać? Myślisz, że tak łatwo jest znaleźć partnera na całe życie? Wstawaj! Słyszysz? Na zawsze pozostanie wyjątkową rybą. A kim pan jest? Takich ryb właściwie już nie ma. A co pan tu robi? Przepływałem obok. A skąd się pan tu wziął? Wyraziliście zgodę na nasz pobyt, dopóki nie dorośnie. To ty! Ostatnio jak cię widziałam, byłeś podlotkiem. To się nazywa elastyczność. Nie, nie wierzę. Tak się zmieniłeś w ciągu paru chwil. Obserwowałem cię. Jesteś taka marudna, stanowcza, taka... Czujesz? Co to? Taka silna, taka... Tam! Nic nie czuję. Ukwiał. A w nim samica. Poczekaj! Nie ruszaj się stąd. Zaraz wracam. Nie warto! Wracaj! O koń, wracaj! Za późno. Pożarta. Spokój. Tylko spokój może mnie uratować. Sprawa wygląda tak. Mam ukwiał, jestem dorosły, muszę znaleźć sobie żonę. O pawiu, który ma wszystko oprócz miłości. Część czwarta. Żółw próbuje wejść na pancerz samicy żółwia. Paw prezentuje treny. Majestatycznie rozpostarty wachlarz piór kontrastuje z drobnymi nóżkami, którymi przebiera, podążając za wybranką. Samica rusza do przodu. Dlaczego tak mnie traktujesz? Kocham cię, kocham cię. Dlaczego godzisz się, bym wciąż był blisko ciebie? Chowa głowę i uderza pancerzem w bok samicy. Stara się stale być w zasięgu jej wzroku. Samica idzie. Dlaczego mnie ignorujesz? Dlaczego nie powiesz nie? Biegnie za nią. Gdy jest blisko, chowa głowę i uderza o tylną część pancerza. Kilkakrotnie. Samica przystaje. Samiec pośpiesznie wchodzi na jej pancerz i wydaje kilka jęków rozkoszy. Samica wykonuje pancerzem nagłe obroty w prawo i w lewo. Właściwie to bym sobie coś zjadła. Wykonuje obrót, zmienia tor ruchu. Jesteśmy sobie przeznaczeni. Samica chowa głowę do pancerza. Kocham cię, kocham cię. Kilkakrotnie uderza o tylną część jej pancerza. Odwraca się przodem. Samica nie może schować się do pancerza, bo w okresie godowym jest tak nabrzmiała, że się w nim nie mieści. Głowa albo tył zostają na zewnątrz. Bądź ze mną, błagam, kocham cię. A może ty uważasz, że nie jesteśmy dla siebie stworzeni? Naprawdę? Naprawdę uważasz, że nie jesteśmy dla siebie stworzeni? My nie jesteśmy? Dlaczego? Dlaczego reagują na mnie tylko pawice? Błagam, kocham cię, a może ty uważasz, że jestem pawiem? Naprawdę? Naprawdę uważasz, że jestem pawiem? Pawiem? Ja? Pawiem? Dlaczego? Kąsa samicę w przednią nogę. Potrząsa trenem, aby podkreślić jego piękno. Bardziej trawa czy jakiś liść? Pierwsza kropla krwi pojawia się na nodze samicy. Rusza do przodu. Bardziej trawa czy jakiś liść? Nie dochodzi do kopulacji. Było to słuchowisko na podstawie dramatu Iwony Korszańskiej Pawi Tren. Wystąpili Klara Bielawka, Krystyna Czubówna, Jagoda Stach, Julia Wyszyńska, Tomasz Szuchart, Łukasz Stawarczyk. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Opracowanie muzyczne i reżyseria Mateusz Pakuła. Dziękujemy bardzo, a za tydzień, jak miło w ten sposób zapowiadać za tydzień o tej samej porze słuchowisko, które dźwiękowo wyreżyserował Andrzej Brzoska. Serdecznie zapraszam na inaugurację sceny poszukiwań twórczych imienia Eugeniusza Rudnika. Będzie to kolaż dźwiękowy z korespondencji Witkacego z Bronisławem Malinowskim. Duetu Jacek Sienkiewicz i Łukasz Jiżyczka. Młody czeski reżyser, a w obsadzie... Niespodzianka. Klara Bielawka i Mirosław Zbrojewicz. Do usłyszenia. Barbara Marcinik i Andrzej Brzoska. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach.